Kiedy rap stawiał w Polsce pierwsze kroki, raperzy nie znali w Warszawie jeszcze smaku koki. Kliły się rządy na osiedlach, ktoś opalał pipkę. Na Ursynowie piana smakowała jak indziej. Wtedy ja, młody, nieskażony tym gównem cały. Kiedy przyjaźń była więcej warta niż te miliardy. Kiedy przyjaciel dzwonił nie tylko wtedy, kiedy coś chciał. Rzeczywistość była szczersza, nie prostsza. Bo mam przyjaciół fakt, garstkę mało. Nie znają rapu, ale znają mnie lepiej niż dekalog. I czy siedzą w Polsce, czy gdzieś na wyspach? Jest zasada, ile dasz, tyle możesz skorzystać. Kiedyś ja, młody i naiwny, wierzyłem wielu, ale posi mnie pamięć, jak jebany letni przebój. Nie pamiętam słów i słabo pamiętam melodii. Ja dorosłem, ich nie ma i z tym mi jest dobrze. Do rapu, ty dorosłeś do rapu, dorośliśmy do rapu razem. Zmienił się świat, tak minęło parę lat, ej, lepiej późno niż wcale. Ja dorosłem do rapu, ty dorosłeś do rapu, taka właśnie jest rzeczy kolej. Było gorzej, było lepiej, było gorzej razem. Przeszliśmy długą drogę, mimo że miałem już w ręku swój dowód osobisty. To robiłem głupoty, za które teraz wstyd mi. I tak robiłem i pisałem, pisałem i robiłem. A jak żyłem, nagrywałem i tak kolejną płytę. Zapychałem słowami pustymi jak bańki mydlane. Czuję się winny, więc pierwszy rzucam kamień. Pierdoliłem o szampanie, dziwkach i melanżach. Imponowała mi branża, teraz dla mnie gówno warcia. Wszystko z tych rzeczy tyle warte, co spląć. Więc spluwam i zostawiam za sobą to gówno. Musiałem dorosnąć, musiałem tę drogę przejść. Może byłbym gdzie indziej, gdybym wybrał inny skręt. Musiałem spotkać osobę na swojej drodze, dla której szczęście własne jest mniej warte niż moje. Nauczyłem je wiele i tak wiele zrozumiałem. I tak dorosłem do rapu, lepiej późno niż wcale. Do rapu, ty dorosłeś do rapu, dorośliśmy do rapu razem. Zmienił się świat, tak minęło parę lat, ej, lepiej późno niż wcale. Ja dorosłem do rapu, ty dorosłeś do rapu, taka właśnie jest rzeczy kolej. Było gorzej, było lepiej, było gorzej razem. Przeszliśmy długą drogę.